program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest szósta, serwis, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Białe i śliskie drogi, silny wiatr i cofka na Żuławach. Pogoda mocno daje się we znaki. Pieniądze ze zbiórek publicznych na KOT trafiały do firmy Mateusza Kijowskiego i jego żony. Chodzi o ponad 90 tysięcy złotych. Donald Trump dalej kwestionuje ustalenia amerykańskiego wywiadu w sprawie ataku rosyjskich hakerów podczas prezydenckiej kampanii wyborczej. W wielu regionach w Polsce przez całą noc mocno padał śnieg, do tego silny wiatr, a więc zawieje i zamieci śnieżne. Serwis Trójki zaczynamy od apelu do kierowców o bardzo ostrożną jazdę, bo w wielu miejscach drogi są białe i śliskie. Poza opadami temperatury wszędzie poniżej zera i tak będzie również w ciągu dnia. W Suwałkach nawet minus 12 stopni, w Warszawie minus 7, podobnie w Lublinie czy Jeleniej Górze. W Warmińsko-Mazurskiem coraz mocniej wieje, na Żuławach silne porywy północnego wiatru powodują tak zwaną cofkę, czyli wpychanie wód Bałtyku do zalewu Wiślanego, a potem do rzeki Elbląg i jeziora Druzno. Poziom wód w Nowym Batorowie i Tolkmicku na Zalewie Wiślanym, w Dolnej Kępie na Nogacie oraz w Elblągu na rzece Elbląg przekroczył po zmroku stany ostrzegawcze. W wyżej wymienionych miejscach poza Tolkmickiem tylko centymetry dzielą go od stanów alarmowych. Ponadto stan ostrzegawczy przekroczony jest na Mazurach, w Giżycku, na Kanale Łuczańskim. Według prognoz północny wiatr w porywach ma osiągać prędkość 75 km na godzinę. Nocą w regionie ma padać śnieg, możliwe są więc zawieje i zamiecie śnieżne. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Z powodu złych warunków pogodowych nie można korzystać z przejazdu granicznego przez Kołbaskowo, informuje Anna Gębala z zachodniopomorskiej policji. O zamknięciu autostrady zdecydowała strona niemiecka. Na terenie Niemiec warunki pogodowe znacznie pogorszyły się. Przede wszystkim są tam dosyć intensywne opady śniegu, również zawieje i zamiecie, a poza tym droga jest oblodzona. W związku z tym Niemcy zamykają autostradę na swoim odcinku graniczącym z Polską, a więc od strony Kołbaskowa w stronę Niemiec nie będzie można przejechać, a więc prosimy osoby, które będą chciały jechać do Niemiec, żeby korzystały z innych możliwości przejazdu. Dodajmy, że przejazd graniczny przez Kołbaskowo będzie zamknięty do odwołania. W serwisie Trójki kolejne informacje. Pieniądze ze zbiórek publicznych na KOT trafiały do firmy Mateusza Kijowskiego i jego żony, podał późnym wieczorem portal Onet. Według jego ustaleń chodzi o ponad 90 tysięcy złotych. Spółka MKM Studio zajmuje się doradztwem w zakresie informatyki. Faktury były wystawiane od marca do sierpnia ubiegłego roku. Za takie usługi jak obsługa domen czy przygotowywanie nowych serwisów i opracowywanie treści Mateusz Kijowski potwierdza, że faktury są autentyczne. Jak mówi? Ustaliliśmy pewien ryczałt, że niezależnie od tego, ile prac wykonam, kwoty wynagrodzeń nie mogą przekroczyć pewnej kwoty. I tak to było realizowane. Większość tych prac to były różnego rodzaju prace konserwacyjne, naprawczo-organizacyjne. Usługi zostały wykonane, faktury zostały wystawione, komitet przelał pieniądze, uznając wykonanie tych prac, więc trudno stawiać tu jakieś zarzuty, mówi Kijowski. Lider KOD tuż przed północą napisał na Twitterze, że pracuje nad komunikatem w tej sprawie. Donald Trump po raz kolejny podważył ustalenia amerykańskiego wywiadu w sprawie ataków rosyjskich hakerów podczas kampanii wyborczej. Prezydent elekt powołał się przy tym na deklarację twórcy portalu WikiLeaks, który ujawnił treść maili Hillary Clinton wykradzionych przez hakerów. Według Juliana Assange'a każdy mógł włamać się do serwerów Partii Demokratycznej. Stanowisko Trumpa dziwi już nie tylko demokratów, ale także członków jego partii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W najnowszych wpisach na Twitterze Donald Trump użył określenia tak zwany atak rosyjskich hakerów i stwierdził, że włamania do sieci komputerowej demokratów mógł dokonać jakiś 14-latek. Amerykański prezydent elekt cytował zapewnienia twórcy WikiLeaks Juliana Assange'a, że publikowane przez ten portal w trakcie kampanii wyborczej e-maile nie pochodziły od Rosjan. Republikański senator Lindsey Graham skrytykował Donalda Trumpa za te wypowiedzi. Nie mam wątpliwości, że Rosjanie włamali się do komputerów demokratów. Jeśli to był 14-latek, to pracował dla KGB. Oświadczył Graham w wywiadzie dla telewizji CNN. Senator wyraził zdumienie, że Donald Trump wierzy twórcy portalu, który działa na szkodę Stanów Zjednoczonych, a odrzuca ustalenia amerykańskich służb wywiadowczych. Nie trzeba być Sherlockiem Holmesem, by widzieć, co robi Rosja. Oni próbują złamać kręgosłup demokracji na całym świecie. Oświadczył Lindsey Graham, zapowiadając, że senatorowie obu partii zaproponują w przyszłym tygodniu dodatkowe sankcje wobec Moskwy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rekordowo szybki, autonomiczny samochód napędzany energią elektryczną zaprezentowano w Las Vegas. Trwają tam technologiczne targi CES. Od dziś odwiedzający mogą oglądać konkurenta dla elektrycznych aut Tesli. Rafał Motriuk. niewymagające kierowcy auto nazywa się FF91. Wyprodukowała je młoda firma Faraday Future. Konstruktorzy mówią, że auto ma rekordowe w swojej elektrycznej klasie przyspieszenie. By osiągnąć 60 mil na godzinę, to prawie 100 km na godzinę, potrzebuje 2,39 sekundy. To minimalnie mniej od konkurencyjnych modeli amerykańskiego koncernu Tesla. Firma Faraday Future wspierana jest przez chińskiego miliardera Jia Yuetinga, choć zdaniem obserwatorów wpadła ona ostatnio w kłopoty finansowe. Targi CES będą otwarte dla publiczności przez 4 dni. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Prognozy pogody dziś będą troszkę dłuższe, ale jest o czym opowiadać i mam nadzieję, że Państwo także będą opowiadali, jak wygląda sytuacja w Państwa regionach. A tak ogólnie to, z północy napływa mroźne powietrze arktyczne, no i będzie pochmurno, będzie padał śnieg, ale w ciągu dnia możliwe także i większe przejaśnienia. Wiatr północny i północno-wschodni, umiarkowany, brzmi dziwnie, wiem, ale może być także dość silny, w porywach do 60, a na wybrzeżu do 75 km na godzinę, wysoko w górach, w porywach nawet do 110 km na godzinę. Miejscami możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. One już są. Ciśnienie rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. No i temperatura. Od minus 12 stopni w Suwałkach. Tak będzie. Minus 9 w Białymstoku i Łomży. Minus 7 w Warszawie i Lublinie. Minus 5 w Łodzi i w Krakowie. Do minus 2 stopni w Trójmieście, Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo? Kochana, krótka piłka przed długim weekendem. Dzisiaj w Media Expert od 18 do 21 nocne przeceny. To pa! Media Expert. Włączamy niskie ceny. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert Krzysia Górniak Kwartet, promujący najnowszą płytę Moments. Swingująca gitarzystka wprowadzi Państwa w znakomity nastrój już 12 stycznia o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Niezapomniane wrażenia muzyczne gwarantowane. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz w kasie studia. Halo? Stary, krótka piłka przed długim weekendem. Dzisiaj w Media Expert od 18 do 21 nocne przeceny. No, widzimy się. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 13. 12. 12. 11. 11. 10. 10. 9. 9. 8. 8. 7. 7. 6. 6. 5. 5. 4. 4. 3. 3. 2. 2. 1. 1. 0. 0. 0. 0. Zero. Zero. To Republika oczywiście. 12 minut po 6. Dzień dobry, kłaniamy się. Dziękujemy za listy, które już przychodzą. I to są informacje pogodowe. W górach Sowich zima, dużo śniegu i mróz trzyma. Taki początek wierszyka od pana Jana. 71335 SMS-owo. 227 trójek Piotr Łodej przy telefonie. No a poza tym oczywiście mailowo ranek@polskieradio.pl. Słuchaczka pani Lidia informuje, że za chwilę wychodzi do pracy, ale szacuje, że to będzie najkrótszy dzień pracy. I o 7.30 będzie z powrotem w łóżku. Zapowiada się. Wnioskuję z listu, że coś chorobowego to może być. Jak to jest? Jeszcze ktoś dopytuje, że wiatr przekracza dozwolone prędkości w terenie zabudowanym i nic. No, policjanci mają nawet powiedzenie takie w tej sprawie. Szukaj wiatru w polu. A pan Dariusz, dzień dobry panie Dariuszu, podpowiada, że jest piękna zima w Bolesławcu. Tylko minus 2 stopnie, bez zawieruchy i silnego wiatru. Po prostu piękna zima. No ale są rejony, w których wieje i to naprawdę solidnie wieje. Tak więc proszę uważać, zwłaszcza na drogach. Zapraszamy do Trójki. 17 minut po szóstej, teraz o tym, co dziś w audycji. Tak w skrócie, tak na szybko, tak rachciachciach. O polskim produkcie porozmawiamy. Nie jakimś jednym konkretnym, ale o znaku polski produkt. Podstawowe surowce muszą być w całości pochodzenia polskiego. Tylko dodatki, które nie występują w Polsce, mogą być importowane. Pieprz, który w Polsce nie rośnie, ale też owoce cytrusowe. Już mleko w jogurcie, nawet z dodatkiem owoców cytrusowych, musi być w 100% polskie. Po 7.35 porozmawiamy o znaczeniu. O zmianach dotyczących znaczka, które to zmiany weszły w życie 1 stycznia. Proszę posłuchać, ciekawe informacje. Będzie także o patrzeniu w gwiazdy i to całkiem niedługo. Taki podstawowy ekwipunek to latarka, która będzie świeciła najlepiej na czerwono, a tak, żeby nie oślepiać się, bo to bardzo ważne, żeby nasze oczy przystosowały się do ciemności. Warto zabrać ze sobą mapę nieba, polecam tutaj obrotową mapę nieba. Najważniejsze narzędzie obserwacji to nasze oczy. Później można wspomóc się oczywiście za pomocą lornetki. Można kupić teleskop. Można. Po 6.35 o spoglądaniu w gwiazdy. Pytania z kosmosu. Wczoraj było o onych, dziś też będzie o onych. One się poruszają. One nie dość, że są gdzie indziej, troszeczkę poprzesuwane, to na dodatek są w ciągłym ruchu. Teraz mamy tak, że w okolicach bieguna północnego, czyli na samym czubku Ziemi, jest biegun magnetyczny, ale południowy. One po prostu jakiś czas temu się zmieniły. Się nazywa magnetyczny flip. Rozwiniemy temat. Dziś pytania z kosmosu na biegunach. 15 minut po 7. Po 7.30 spotkanie z Leonardem Cohenem. A Leonard Cohen odpowie na ważne pytanie. No, je ne regrette rien. Ni le bien comme a fait, ni le mal. Ça me fait tout égal, non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Wspólnie z Piotrem Mecem zapraszamy Państwa na to spotkanie. 19 już prawie minut po 6, za chwilę pierwsze strony gazet. Hard when Zapraszamy do Trójki, audycja poranna, 23 i pół minuty po szóstej, czas na pierwsze strony gazet, o których opowie Państwu Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się, a w Rzeczpospolitej o tym, co słychać przy ulicy Książęcej, czyli o tym, co słychać na warszawskiej giełdzie. A tam karuzele na stanowiskach szefa giełdy papierów wartościowych nadal trwa. W środę po zaledwie roku rządów stanowisko straciła Małgorzata Zalewska, najkrócej urzędująca prezes w ponad 25-letniej historii GPW. Jej następcą został ekonomista Rafał Antczak. Na starcie będzie musiał stawić czoło poważnym wyzwaniom. Chodzi m.in. o odbudowę zaufania, większą liczbę inwestorów i debiuty to główne wyzwanie dla nowego szefa GPW. Giełda szuka hosty, to Rzeczpospolita. Także w Rzeczpospolitej fiskus dokręca śrubę. Nie unikniemy kary za błędy w podatkach. Koniec tolerancji dla tych, którzy kombinują z podatkami. Nie pomoże im nawet przyznanie się do winy i korekta rozliczeń. Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zaostrzyć przepisy kodeksu karnego skarbowego i ograniczyć nadużycia. Cel: walka z szarą strefą. Ten tekst w Rzeczpospolitej, a w Gazecie Wyborczej o tym, co dalej z reformą edukacji i likwidacją gimnazjów. Już trzeci tydzień prezydent Andrzej Duda zastanawia się, co zrobić z reformą edukacji. Duda ma na decyzję czas tylko do 9 stycznia. Może podpisać ustawy lub je zawetować i odesłać do Sejmu. Według prawicowego portalu w polityce.pl poważnie bierze pod uwagę weto wbrew prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu, który wspiera reformę minister Anny Zalewskiej. Weto prezydenta Sejmu może odrzucić 3/5 głosów. PiS potrzebowałby do tego wsparcia całego klubu Kukiz 15, ale kukizowcy nie mają dyscypliny partyjnej, a wielu z nich opowiadało się za rozstrzygnięciem losu gimnazjów w referendum. Jeśli prezydent nie rozpisze referendum w sprawie gimnazjów, wniosek o nie złoży Związek Nauczycielstwa Polskiego wraz z partiami opozycyjnymi i organizacjami pozarządowymi. To potężny kłopot dla władzy, pisze Gazeta Wyborcza. Polska The Times, obszerny wywiad z wicepremierem Mateuszem Morawieckim, który mówi do klasy średniej: PiS jest ekipą dla was. Nie da się w białych rękawiczkach naruszyć zacementowanych interesów. Tak, jest w Polsce układ, mówi Mateusz Morawiecki, bardzo realny. Okłada się nas młotem, że nasze kadry są nieeleganckie, a metody niewłaściwe, ale walka polityczna to nie jest taniec łabędzi, to walka o wizję państwa. I mówię bardzo mocno, będziemy długo rządzić, przynajmniej 3 kadencje, bo my budujemy bardziej sprawiedliwe państwo. Dajemy ludziom nowe szanse. Rozmowa z Mateuszem Morawieckim w Polska The Times. Także w Polska The Times o liderze Nowoczesnej. Czy to lider obciachu? Pyta gazeta. Choć Ryszard Petru ma wszystko, by zostać liderem opozycji, wciąż zalicza wpadkę za wpadką. Rozmieni się na drobne? I tu znak zapytania stawia Polska The Times. W Pulsie Biznesu dobre wiadomości z naszej gospodarki. Gospodarka wyszła z dołka. PKB dawno nie rósł tak szybko jak pod koniec 2016 roku. Resort finansów prognozuje nawet 1,5% wzrost kwartał do kwartału. To dobry start w nowy rok i znak, że otrząsnęliśmy się ze spowolnienia, ocenia Puls Biznesu. W Gazecie Codziennej o tym, co dzieje się w Muzeum Łazienki Królewskie, związkowcy z NSZZ Solidarność domagają się wymiany kadry kierowniczej jednostki i wyrzucenia skazanego za mobbing pracowników dyrektora Tadeusza Zielniewicza. Problem był do nas zgłaszany i będziemy starali się go w miarę możliwości rozwiązać, mówi Codziennej profesor Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego. I jeszcze pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej. Tu rozmowa z satyrykiem Robertem Górskim o tym, gdzie jest centrum sterowania świata. Robert Górski mówi, że na ulicy Nowogrodzkiej, a to o serialu, który niebawem ma pojawić się w internecie z Robertem Górskim w roli głównej. A jaka to rola, to myślę, że Państwo już wiedzą albo się domyślają. Dość głośno w internecie jest o tym serialu, tak, który będzie można zobaczyć tylko w internecie. Ucho prezesa. Taki tytuł nosi ten serial. Dziękujemy. Tak wyglądają pierwsze strony gazet, o czym informował Marcin Pośpiech. Pytałem, jak wygląda sytuacja pogodowa. No i w myśl zasady nie pytaj, bo ci odpowiedzą. Dostałem dwie odpowiedzi. Proszę bardzo. Pierwsza od pani Magdy, a druga od pana Michała. Pan Michał informuje, że u niego jest plus 29, trochę pochmurno. U pani Magdy plus 21. Pani Magda pozdrawia z Dubaju, a pan Michał z Singapuru. You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high. Jest 6:30. Krzysztof Zyblewski. Zamachowiec z Berlina, Hami Samli, dwa dni po ataku terrorystycznym na jarmark bożonarodzeniowy przybył do Brukseli. Informację taką przekazała belgijska prokuratura. Tunezyjczyka zarejestrowały kamery na tamtejszym dworcu północnym. Wcześniej informowano, że terrorysta przedostał się do Holandii, a potem przez Francję dotarł do Włoch. Wczoraj włoscy śledczy poinformowali, że to z broni, którą znaleziono przy Amrim, zastrzelony został Łukasz Urban. 37-letni Polak był pierwszą ofiarą Tunezyjczyka. Najwyższa Izba Kontroli krytycznie o kolejowych inwestycjach. W raporcie NIK wytknęła polskim liniom kolejowym, że do końca 2015 roku prawie połowa założeń z wieloletniego programu nie została zrealizowana. Nie wykorzystano także przeznaczonych na modernizację ponad 11 miliardów złotych ze środków unijnych. Szef Izby Krzysztof Kwiatkowski podkreśla, że wykonane inwestycje z kolei nie poprawiły znacząco jakości podróżowania. Miliardy złotych z programu inwestycji kolejowych wydane na modernizację oraz budowę linii i stacji kolejowych poprawiły ich stan techniczny. Jednak dla pasażerów niewiele się zmieniło. Pociągi nadal nie rozwijają dużych prędkości na trasach. NIK w raporcie podkreśla też, że niewykorzystane pieniądze ze środków unijnych pozwoliłyby na zmodernizowanie około 1600 km linii kolejowych wraz z infrastrukturą. Kierowcy jadący autostradą A2 z Warszawy do Poznania muszą się liczyć z utrudnieniami. W okolicach węzła Emilia-Wartkowice między Strykowem i Koninem zderzyły się dwa tiry. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Poznania. Policja zaleca objazd przez Łęczycę. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Pełny serwis Trójki o 7. Zapraszamy.

21,5 minuty będzie siódma. Zapraszamy do Trójki. Styczeń to dobry czas, aby zaplanować obserwacje nieba. Przecież miłośników astronomii przybywa z roku na rok. Pojawia się też wiele pomocy dla tych, którzy chcą amatorskim okiem spojrzeć w rozgwieżdżone niebo. Pierwsza okazja tuż, tuż, bo w pobliżu Ziemi przeleciała właśnie kometa, która pod warunkiem, że nie będzie chmur, powinna być widoczna gołym okiem, a na pewno już przez lornetkę. Powinna, bo z kometami różnie bywa, mówi Mateusz Borkowicz z Planetarium Niebo Kopernika. Jak to mawiał pewien słynny odkrywca komet, pan Shoemaker, komety są jak koty, mają ogony i chadzają własnymi ścieżkami. Między innymi ze względu na tę nutkę nieprzewidywalności, astronomia coraz częściej zwykłych ludzi po prostu fascynuje? Myślę, że tak. Po pierwsze ta dostępność, bo tak naprawdę każdy z nas ma dostęp do nieba. Pan czasami zerka w niebo? Czasami się zdarza. Dlaczego państwo przyszli do planetarium? Ponieważ chcieliśmy się dowiedzieć o gwiazdach, o niebie i o zimie. Our story begins in the 1920s, when astronomers, using what was then the world's largest telescope. Nie mieszkamy w Polsce, obserwujemy z naszego balkonu w Grecji, w Atenach, gdzie niebo jest całkiem inne niż w Warszawie. Jest czyste i koło naszego domu widać wielki wóz i co widać jeszcze? I Oriona. Pan jest autorem almanachu astronomicznego na 2017 rok. Można powiedzieć, że to jest taki niezbędnik każdego miłośnika astronomii? Można powiedzieć. Doktor Tomasz Ściężar z Politechniki Krakowskiej. Przynajmniej staram się, żeby ten niezbędnik im był i to uwzględniającym miłośnika astronomii na każdym poziomie zaawansowania. Wieczorami ja mieszkam poza miastem, pod Warszawą, więc z czasu do czasu rzeczywiście obserwujemy. I czego tam pani szuka? Czystego nieba, ładnych gwiazd, ładnych widoków. Czym jest almanach? Almanach jest zbiorem, zestawieniem różnego rodzaju wydarzeń, które się na niebie będą rozgrywać w danym roku. Prognozy, tabele współrzędne, dane o zaćmieniach Słońca, Księżyca, zakryć gwiazd. Czyli można powiedzieć, że to jest taki astronomiczny rozkład jazdy. To jest bardzo dobre porównanie, tak. Zainteresowanie astronomią, mam wrażenie, zawsze gdzieś w nas było. Karol Wójcicki, popularyzator astronomii. Ale był faktycznie taki czas, gdzie ta nauka była zarezerwowana dla miłośników astronomii, miłośników tej pasji. Natomiast wszyscy inni jednak traktowali to trochę jak prawdziwą naukę, przez co trochę się bali. Co od jakiegoś czasu powoli zaczynają zmieniać centra nauki i popularyzatorzy astronomii. Też właśnie tak obserwuję wśród naszych znajomych. Chociażby właśnie w naszej najbliższej rodzinie mamy takich amatorów, którzy właśnie posiadają teleskop i którzy obserwują niebo. Jak byłam mała, to miałam lunetę, przez którą obserwowałam niebo, ale teraz już nie mam. Niedaleko nas, pod Warszawą, tam jest jakby rzeczywiście trochę na pewno lepsza widoczność nieba. Nie ma aż tyle tych świateł. To też są dobre miejsca do obserwacji, albo Mazury. Można znaleźć w internecie mapę zanieczyszczenia nieba światłem i tam wybrać ciemne miejsca. Powiedzmy Bieszczady, w tym przypadku mi przechodzą do głowy, o jedyny właśnie obszar w Polsce idealny w tym momencie do obserwacji. Mówi się też, że Góry Izerskie to jest takie miejsce. Wie pan, myśmy badali ten problem. Głowy Izerskie są obszarem reklamowane. Co oprócz tego almanachu powinno się pod pachę zabrać, wybierając się w miejsce, gdzie można obserwować niebo? Taki podstawowy ekwipunek to latarka, która będzie świeciła najlepiej na czerwono, a tak, żeby nie oślepiać się, bo to bardzo ważne, żeby nasze oczy przystosowały się do ciemności. Warto zabrać ze sobą mapę nieba, polecam tutaj obrotową mapę nieba. Ja się nauczyłem w swojej pracy, że ludzie lubią patrzeć w gwiazdy, tylko trzeba dać im pewien impuls do tego. Mamy w domu kilka książek o astronomii, o niebie, o kosmosie. A co z teleskopem? Najważniejsze narzędzie obserwacji to nasze oczy. Później można wspomóc się oczywiście za pomocą lornetki, wspomóc swój wzrok. Oczywiście można kupić teleskop, z tym, że później trzeba się już nauczyć jego obsługi, co jest trudniejsze, choć myślę, że nie jest aż tak zniechęcające, nawet dla początkującego miłośnika astronomii. Oj, wyobrażam sobie, że zaraz odezwą się osoby, które mają teleskop w domu i mogą troszkę o tym opowiedzieć. 2, 2 i 7 trójek. A almanach astronomiczny także w wersji na smartfony jest dostępny za darmo, między innymi na stronach Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, co sprawdzał Kuba Witkowski. 227 trójek, ważne pytanie. Dzień dobry, można powtórzyć, gdzie ten almanach astrologiczny można znaleźć, na jakiej stronie? Bardzo proszę, oczywiście. Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Tam proszę poszukiwać. Na pewno się przydadzą Państwu takie informacje. SMS-owo ktoś informuje, że wczoraj w telewizji można było zobaczyć, jak napisał słuchacz naszego doktora Rożka. Zacnie mówił. Oczywiście zawsze zacnie mówi. Na przykład po siódmej kwadrant będzie też zacnie mówił o onych. One się poruszają. One nie dość, że są gdzie indziej, troszeczkę poprzesuwane, to na dodatek są w ciągłym ruchu. Teraz mamy tak, że w okolicach bieguna północnego, czyli na samym czubku Ziemi, jest biegun magnetyczny, ale południowy. One po prostu jakiś czas temu się zmieniły. Się nazywa magnetyczny flip. Dziś będziemy na biegunach, ale to no mniej niż za pół godziny. Ja tylko dyskretnie Państwu przypomnę, bo już mówiłem, że doktor Rożek walczy o telekamerę. Za 11,5 minuty siódma, teraz prasa, Marcin Pośpiech. Zaglądamy na stronę Krajowe Rzeczpospolitej, a tu tekst: nagłe zniknięcie szefa BOR, generała Andrzeja Pawlikowskiego, odsunięto po cichu od pełnienia funkcji po zaledwie roku na stanowisku. Szefa Biura Ochrony Rządu generała Andrzeja Pawlikowskiego stracił wsparcie szefów MSWiA. Od 1 stycznia nie przychodzi do pracy, choć oficjalnie nie jest ani na urlopie, ani na L4. Tajemniczą nieobecność Pawlikowskiego określono w dzienniku decyzji szefa BOR, aż do 31 stycznia nie wpisano w niej, choć taki był dotychczasowy wymóg, czy szef biura jest na urlopie, na L4, czy ma służbowy wyjazd. Zdaniem naszych informatorów, resort szykuje cichą dymisję obecnego szefa BOR i jego pierwszego zastępcy. Według informacji Rzeczpospolitej jest już to przesądzone, że nowym szefem BOR zostanie Tomasz Kędzierski, a jego zastępcą ma być Dariusz Bielas, dyrektor sztabu BOR. Andrzej Pawlikowski już raz uniknął dymisji po wypadku prezydenta Andrzeja Dudy pod Opolem. Miał jej żądać Jarosław Kaczyński, ale szefowie MSWiA przekonali prezesa partii, że trzeba mu dać szansę. W samochodzie BOR, który pędził autostradą, wystrzeliła opona. Prezydent cudem uniknął śmierci, pisze Rzeczpospolita. Pozostańmy jeszcze przy sprawach politycznych. Polska The Times o tym, co dzieje się w opozycji. Platforma, czy jest z nami lider? Będziemy opozycją totalną. Tak na początku ubiegłego roku zapowiadał lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Problem w tym, że po roku wielu działaczy tej partii zadaje pytanie, jak mamy być opozycją totalną, skoro sam Schetyna nie jest totalnym liderem. A rywalizacja dwóch liderów, Schetyny i Petru, o to, który ma być ważniejszy, to pułapka, którą próbuje zastawić Jarosław Kaczyński, ocenia Polska The Times. A w Gazecie Wyborczej, a konkretnie na stronach gospodarczych Gazety Wyborczej, o boomie w polskiej motoryzacji. W grudniu zeszłego roku w Polsce zarejestrowano 49,5 tysiąca nowych samochodów osobowych i lekkich dostawczych. Tak dobrych miesięcznych wyników sprzedaży nowych samochodów nie było od czerwca 2000 roku. Tak poinformowała firma analityczna Samar, ale to było jak wisienka na torcie te dane wyjątkowo udanego roku dla sprzedawców aut. W całym 2016 roku w Polsce zarejestrowano prawie 476 tysięcy nowych samochodów osobowych i lekkich dostawczych. Tak wynika z danych rządowej ewidencji CEPiK opracowanej przez Samar. Boom na rynku motoryzacyjnym to zasługa rządu PO-PSL, który w 2014 roku zwiększył ulgi podatkowe dla aut kupowanych przez przedsiębiorców. Od wiosny 2014 roku mogą oni odliczyć od ceny auta połowę VAT, a wcześniej maksimum 6 tysięcy złotych. Najbardziej na zmianach w podatkach od aut służbowych skorzystali nabywcy samochodów luksusowych. W 2016 roku Polacy zarejestrowali ponad 50 tysięcy nowych aut klasy premium. To Gazeta Wyborcza i ten tekst do odnalezienia na stronach gospodarczych gazety. Boom w motoryzacji nie brzmi dobrze. Lepiej boom na rynku motoryzacyjnym. Tam chyba dwa sformułowania się pojawiły w tym artykule. Taki. Już patrzę. Boom motoryzacyjny. No właśnie. Dziękuję bardzo. Marcin Pośpiech, prasa. Spotkamy się także 20 minut, mniej więcej 20 minut po siódmej. W tej chwili za 8 minut siódma. Proszę się nie denerwować. Wiem, przed dziewiątą zwykle się pojawiał ten sygnał. Urywki. Urywki z kalendarza. Tak właśnie. A o dzisiejszej dacie Wojciech Zimiński. Dzień dobry panu. 248 lat temu, czyli 5 stycznia 1769 roku, James Watt opatentował maszynę parową. Urządzenie wprowadziło ludzkość w wiek pary, co nie oznaczało wzrostu liczby małżeństw czy związków nieformalnych, a zapowiadało raczej skok technologiczny. O tym wydarzeniu informowały podręczniki szkolne. W moim podręczniku historii przy nazwisku Jamesa Watta pojawiał się nawias, który zawierał następującą inskrypcję. Czyt James Watt. Autor podręcznika informował uczniów, jak wymówić to obce nazwisko. Uczniowie wiedzieli, że nie należy mówić Gauguin czy Churchill. Zwyczaj informowania czytelnika w nawiasach, o co naprawdę w tekście chodzi, nigdy nie rozszerzył się poza informacje dotyczące nazwisk i nazw geograficznych. A szkoda. Skoro mowa o językach obcych, to 5 stycznia 1866 roku, czyli 151 lat temu, władze zaboru rosyjskiego wprowadziły obowiązek nauki języka rosyjskiego we wszystkich gimnazjach Królestwa Polskiego. Następnie była przerwa na dwudziestolecie międzywojenne, a po II wojnie światowej znów w szkołach pojawił się obowiązek nauki rosyjskiego. Rosyjski pozostał dla Polaków nadal językiem obcym, choć wielu sądzi, że jeśli do polskich słów dodać końcówki przypominające rosyjski, zaczyna się mówić językiem Puszkina. 5 stycznia 1946 roku komunikacja warszawska zyskała nowy środek transportu, czyli trolejbus. Natychmiast powstało określenie wiek trolejbusowy, ponieważ numeracja trolejbusów zaczynała się na 50, a kończyła na 99. Dziś mamy wiek tramwajowy, zarezerwowany dla ludzi młodych, wiek autobusowy, zarezerwowany dla ludzi wściekle już dorosłych oraz wiek metro, zarezerwowany dla niemowląt, gdyż mamy tylko dwie linie metra. Przywrócenie trolejbusów zwróciłoby poczucie tożsamości ludziom w średnim wieku. 5 stycznia 2017 roku zawiesiło swoją działalność Biuro Wszelkiego Pocieszenia. Ale z kalendarzem Wojciecha Zimińskiego spotkamy się za tydzień. Zapraszamy. Czyt Wojciecha Zimińskiego. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Za 5,5 minuty będzie 7. Numer telefonu znany. Poza tym SMS-owo 71335. Mailowo ranek@polskieradio.pl. I pan Marcin napisał, że tak, że dzisiaj pogoda taka, żeby uważać, żeby tych boomów motoryzacyjnych było jak najmniej. Naprawdę prosimy uważać, bo jest bardzo ślisko. O jaki świat dziś walczysz, jaki świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, co niczym bajeczne race płoną nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Biegnij zadając ciosy, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej. Biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, komu ufasz, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam. O jaki świat dziś walczysz, jaki świat ci się marzy. Powiedz zanim na mnie spojrzysz, jak śmiertelny wróg. Życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Niech prowadzą ciebie ręce i widzialny dobry duch. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, bo to pogoń